Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het CHDR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende scherpzinnige geesten vormen vandaag de kring. Sarah Zadeh, advocaat gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met tech. Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en auteur. Nina Polak, schrijfster. Desiree Warmerdam is huisarts. Wilde heel graag dat ik zou zeggen beginnend huisarts. Dat is heel bescheiden van je. Maar die jeugdigheid van jou noemen wij fris, eerlijk en onbedorven. En daar houden we van. Het is tijd voor het razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Sarah. Dankjewel. Er was een debat deze week in de Tweede Kamer over de wet netwerk en informatie op veiligingssystemen. Eigenlijk gewoon de cybersecurity-wet genoemd. Er komt meer geld vrij voor cybersecurity Nederland. Onder andere voor het centrum dat zich daarvoor inzet, het NSCC. En daarmee willen ze er eigenlijk voor zorgen dat beveiliging in Nederland van de systemen en van vitale en niet-vitale aanbieders wordt verbeterd. En ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is als we kijken naar hacking, dreigingen, cybersecurity dreigingen in Nederland en ook daarbuiten, dat we met z'n allen goed geïnformeerd blijven en een goede ontwikkeling dat ze daar zowel op het gebied van wetgeving als budget vanuit de Tweede Kamer goed naar kijken. Wat lekker dat de politiek ook eens gewoon een keer een pluim krijgt in plaats van altijd afzeiken. Verfrissend, leuk. Aukje. Ja, ik heb eigenlijk ook een pluim uit te delen op basis van wat ik vanochtend in de krant las. Het was een afscheidsinterview met Wiebe Draaier. En dat begon dat hij aan het drummen was. En toen vroeg de journalist van, goh, waarom doe jij drummen? Want hij was niet zo heel goed in, zei hij. Maar dat heeft hij aangeraden gekregen omdat hij last heeft van dyslexie, vertelde hij. En daardoor, door drummen, ik weet niet hoe, maar dan maken je hersenen andere verbindingen aan. Dat ben ik allemaal een beetje vergeten. Maar wat ik er zo goed aan vond, was dat hij openlijk zei dat hij last heeft van dyslexie. En ik denk dat naarmate we dat meer met z'n allen doen, ook mensen op hoge posities die vertellen dat ze niet alleen maar succesvol zijn, maar ook zo hun moeilijkheden hebben, dat dat heel erg bijdraagt aan een vitale samenleving, omdat ook schaamte en beperkingen en ziektes er gewoon mogen zijn. Dank je. Nina Polak? Ik was heel verheugd om te horen dat de Nederlandse stop-motion animatiefilm Knor bekroond is met maar liefst 3 gouden kalveren, gisteren of eergisteren. Dit is een film over een meisje van 9 dat een varkentje krijgt. Een familiefilm. Ze krijgt het varkentje van haar opa. Maar ze weet niet dat die opa ook een worstmachine onder zijn bed heeft. En het is een ongelooflijk veel liefde gemaakte film. En ik heb ook begrepen dat heel veel kinderen er vegetarisch uitkomen. En dat lijkt me een goede zaak. Maar het is toch vooral gewoon, wie hem nog niet gezien heeft, ga die film zien. Want hij is echt fantastisch. Knor. Knor. Desiree. Ja, de SPLH, de grootste financiële werkgever van artsen in de eerste lijn, stuurde afgelopen week een noodsignaal uit dat de hoeveelheid gevulde opleidingsplaatsen voor artsen in de eerste lijn nog steeds aan het krimpen is, terwijl er steeds meer zorg naar de eerste lijn gaat. En zeker als we dan kijken naar de maatschappelijke problemen en de mental health crisis, dan gaat die niet in het ziekenhuis opgelost worden. Dus worden de problemen alleen maar groter op het medische artsentekort vlak. Oké, nou, dat lijkt mij dan wel weer een zorg. Het is wel een goed onderwerp om een keertje uitgebreid te bespreken, denk ik. Wie weet. Dank voor deze waarschuwing. En dan gaan we naar onze man op afstand. Het Amsterdams Marionettentheater presenteert klassiek Europees muziektheater. De kleine houten acteurs worden, net als bij Pinocchio, in eigen atelier gemaakt. Libretti door het team herschreven. Op dit moment werkt het gezelschap aan De Vliegende Hollander. Een mythisch verhaal met thema's als onsterfelijkheid, zonde, eenzaamheid, liefde, hoop, dood en het verlangen naar verlossing. De opera Der Vliegende Hollander van Richard Wagner ging in 1841 in première. En dat is de basis voor deze voorstelling. Maar er worden ook fragmenten gebruikt uit een veel minder bekend werk. Der Vampyr, oftewel De Vampier, van Heinrich Marsner. Halloween is pas over een maandje toch vast wat gothic klanken uit De Vampier. En de Geppetto van het Amsterdams Marionettentheater is Hendrik Bonheur, oprichter en mederegisseur van De Vliegende Hollander. Hendrik, goedemiddag. Goedemiddag. Hendrik, ik denk dat deze hyperromantische muziek van Marsner voor heel veel luisteraars een kennismaking is. Ik dacht dat ik iets van opera wist, maar ik had er nog nooit van gehoord. Bewijst dat meteen jullie bestaansrecht, dat jullie cultureel erfgoed in leven houden en toegankelijk maken? Ja, ja. Als we aan een nieuwe productie beginnen, dan besteden we heel veel tijd aan research, aan onderzoek van de achterliggende culturele zaken. En zo zijn we ook op Marsner gekomen. En die mythe van De Vliegende Hollander heeft heel veel kunstenaars geïnspireerd. Allerlei 19e-eeuwse schrijvers, van Victor Hugo tot Lord Byron. En The Pirates of the Caribbean van Disney is er natuurlijk ook een versie op. Lok ons nou even mee naar jullie wereld. Hoe gaat bij jullie zometeen het verhaal met de marionetten? Vertel. Ja. Het alles overheersende is de zee en de vervloeking van die Hollander die de duivel heeft uitgedaagd en die daardoor tot het einde der dagen over de zeeën moet zwalken. Maar daar is dan Senta, de dochter van de kapitein Daland. En dat is een heel bijzonder meisje die voor haar is de zee ook een toekomst waarvan ze niet weet wat dat is, maar daar droomt ze van. En dat verbindt zich dan met de Hollander en dat loopt heel tragisch af. En wat ik heb begrepen is dat die Zenta die moet kiezen tussen twee mannen. Namelijk een hele lieve jongen die dol op haar is en die staat voor veiligheid. Erik. En dan is er die duisternis die ook lokt. Wat vind je daar zo aantrekkelijk aan? Nou, het tekent heel treffend het conflict van een jonge vrouw die zich wil losmaken uit haar nogal benauwende burgerlijke omgeving. En dat is voor haar de zee. En daarop de Hollander. Dat is dan voor haar de figuur die haar dan naar dat avontuur zal meenemen. Maar het is voor haar ook heel moeilijk om het aardige en het verzorgende van haar thuishaven om zich daarvan los te rukken. En dat hebben jonge mensen, pubers van deze tijd, zitten ook in dat probleem. Ik zie Nina Polakke ontzettend glimlachen. Dat hebben heel veel volwassene mensen, houden dat ook, Hendrik. Zeg, de hamvraag is natuurlijk, hoe beziel je stukken dood hout? Zodat een hele zaal meeleeft met de emoties en de wederwaardigheden van deze personages, deze poppen. Ja, hoe doe je dat? Ja. Ik denk dat het geheim ervan is dat, zoals je heel goed zegt, treffend zegt, Dat zijn zieloze en dode stukken hout. Wij gebruiken lindenhout. Hè? Daar maken wij onze marionetten van. Maar de clue is dat je zou kunnen zeggen dode materie, want dat is het, het in beweging gebracht door het marionettenspel, het voor de toeschouwer meer leven bezit dan het zogenaamde echte leven. Het is doordat de poppen, ze hebben niks menselijks, het zijn houten poppen, maar door hun bewegingen roepen ze bij de toeschouwer iets op waar de toeschouwer onmiddellijk in gelooft. En ik heb je laatst al een keer gesproken, toen gebruikte je het woord mededogen. Ja, dat is iets wat bij onze repertoirekeuze altijd meespeelt. Om het publiek op de een of andere manier, en natuurlijk is de muziek daarbij van groot belang, om het publiek te laten delen in al die verschrikkelijke verhalen van teleurstellingen, hoop, ellende en misschien toch nog een betere toekomst. Om het publiek daarin te laten delen. En uiteindelijk krijgen we dan misschien ook iets meer mededogen met onszelf en elkaar. Juist, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja, ja, ja, ik denk dat houten poppen, juist omdat het geen levende acteurs zijn, maar omdat ze zo zelf zulke onschuldige doorgevers zijn van het verhaal, dat die daar heel goed in kunnen slagen. Ik vind dit zo mooi weer. Onschuldige doorgevers van het verhaal. Hendrik, ja. Het is een lust om naar je te luisteren. Ik ga eventjes zeggen. In de coronatijd hebben jullie natuurlijk geen bezoekers gehad. En jullie werken zonder subsidie. Ik kan vertellen, ik heb voorstellingen van jullie gezien. Ze zijn betoverend. Nina, volgens mij, jij bent er ook geweest, hè? Ik ben in het poppentheater geweest, maar ik heb helaas nooit een voorstelling gezien. Okay. Maar ik hoop dus dat nu gaat gebeuren. Ja, want nu is Faust. En ik wil toch even gewoon in alle objectiviteit tegen al onze luisteraars zeggen. Op de website van Voor de Kunst doet het Amsterdams Marionettentheater een oproep. Je hebt nog maar, ik geloof, iets van 2.500 euro nodig om deze voorstelling mogelijk te maken, toch? Ja, we zijn inmiddels op zo'n, met de crowdfunding, op zo'n kleine 70%. Dus dat gaat lukken. Nou, lieve Hendrik, ik hoop dat ik een klein steentje kan bijdragen om ervoor te zorgen dat jullie deze voorstelling gaan maken. Dank je wel! Hendrik, ik denk dat je dat gedaan hebt. Dankjewel, Kasia. Dag, Hendrik. Dag. Vluchten worden gecanceld. Restaurants gaan op sommige dagen dicht. Winkels sluiten eerder. Treinen rijden niet op tijd. In de zorg, dat zei Desiree net al, loopt het spaak. De arbeidsmarkt leidt aan grote tekorten. Een paar jaar geleden werden we nog allemaal bang gemaakt. AI, kunstmatige intelligentie, zou onze banen inpakken en ons broodeloos maken. Sarah Zadeh, het tegenovergestelde is aan de hand. Er zijn te veel banen, te weinig personeel. Waar is AI als we het nodig hebben? Kan AI nu dit probleem niet oplossen? Nou, we zien natuurlijk dat in bepaalde sectoren het eigenlijk best wel aantrekkelijk kan zijn om artificiële intelligentie in te zetten. We hebben ook in de media gezien dat bijvoorbeeld klantenservicecentra overbelast zijn. Dat er te weinig mensen zijn die daarvoor inzetbaar zijn. Ontzettende arbeidstekort. Het is bijvoorbeeld mogelijk middels artificiële intelligentie om slimme chatbots te kunnen bouwen. Om ervoor te zorgen dat als jij de telefoon pakt en belt naar een centrale, dat je een stem daar hoort van iemand die, nou ja, bijna lijkt op een mens. En die jou middels een menu daardoorheen helpt. bijvoorbeeld. Maar dat zie je ook in andere sectoren. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de horeca, dat bepaalde zaken eigenlijk geautomatiseerd worden. Hoeft niet altijd middels AI. Maar dat kan wel slimmer worden gemaakt middels algoritmes. Dat zien we in supermarkten. Maar dat zien we ook op de achterkant. Ja, als je middels AI data beter kan analyseren, heb je dan misschien ook minder data-analisten nodig? Heb je er minder nodig? Hoe kan je daarmee omgaan? Ja, het kan een mogelijkheid zijn om ervoor te zorgen dat we minder druk hebben in de keten. Aukje Nauta, jij bent organisatiepsycholoog. Ons land is ook een organisatie. Tegelijkertijd hebben we 1,1 miljoen mensen, hoor ik de hele tijd, die aan de kant staan. Ik hoor ook bijvoorbeeld dat we zoveel migranten te veel hebben. En nu is er afgelopen week weer aandacht geweest voor het feit dat we verpleegkundigen uit Indonesië gaan recruteren. Dan, ja, denk ik echt heel simpel. Als je nou bijvoorbeeld die asielzoekers gaat opleiden om banen in te vullen die hard nodig zijn. Het is toch 1 en 1... is dan 2? Ja, of goed ben plan. Ik nou ja, te ja, simpel? Ik denk dat we inderdaad ook nog veel creatiever kunnen zijn in wie we allemaal aan het werk helpen. Het blijkt ook zo te zijn dat nog steeds veel mensen van boven de 50 nog steeds geen baan kunnen vinden. Dus dan denk ik, werkgevers, wees ook een beetje creatiever en niet zo bang dat een oudere heus niet onmiddellijk omvalt vanwege een ziekte of een beperking. Wacht even, boven de 50? Ja, echt. Ja, boven de 50 geldt je al als een oudere medewerker. En zeker als je dan aan de kant staat, dan hebben werkgevers zoiets van, oh, er zal wel een vlekje aan zitten. Die neem ik maar liever niet in dienst. Want hoe kom ik ooit weer van hem of haar af als hij niet blijkt te voldoen? Terwijl ik denk, ja, juist oudere medewerkers, nou ja, goed, ik wil niet stereotyperen, maar ja, ze zijn vaak ook gewoon heel loyaal en betrouwbaar en kunnen nog van alles nieuwe dingen leren. Nou, luister, dus jij bent oud kroonlid van de SER ook, hè, Sociaal-Economische Raad. Hoe gaan we er nou voor zorgen? Want ja, we kunnen dus zeggen machines. En we kunnen ook zeggen, we gaan gewoon die mensen die er zijn aan het werk helpen. Wie moet dat organiseren? Moet de overheid dat organiseren? Moeten we, hoe gaan we dat doen? We moeten dat met z'n allen doen. Met z'n allen inventief zijn. Hoe? Nou ja, ook door met z'n allen in gesprek te zijn over hoe je de arbeidsmarkt beter kunt organiseren. En bijvoorbeeld een project waar ik bij betrokken ben is in de ouderenzorg. Want daar wordt het echt een heel groot probleem. Ik geloof dat het aantal ouderen in verpleeghuizen, maar ook in de wijk die zorg nodig hebben, dat echt binnen de kortste keren gaat verdubbelen, misschien wel verdriedubbelen. Terwijl het aantal mensen dat in de ouderenzorg werkt niet gaat verdriedubbelen. Dus die hebben inderdaad gewoon digitalisering, robotisering is absoluut nodig. Maar ook ja, kunnen ze allemaal een uurtje of een paar uren meer per week werken. Want daar is ook ontzettend veel deeltijdwerk. Dus werkgever, ga ook met je medewerkers in gesprek. Zo van, goh, we hebben je zo hard nodig. Je werkt nu 20 uur. Zou je alsjeblieft 5 uur of 10 uur meer willen werken? Dat lost ook al heel erg op, heel veel op. Desiree, jij zegt net, er zijn op de medische opleidingen heel veel vacatures die niet worden ingevuld. Wat is volgens jou daar de oorzaak van? Er wordt altijd gewezen naar de co-schappen dat er te veel aandacht is op de ziekenhuisspecialisaties. Ik denk ook dat zeker een rol speelt. Daarbij is er toch nog heel veel status in de medische wereld. En om verpleeghuisarts ofwel specialist oudere geneeskunde te worden is niet cool of hip. En dan sta je ongeveer onderaan de ladder van artsen. En ik denk dat we dus daar vanaf moeten. Dus cardiologen hebben we de komende eeuwen nog wel genoeg, zeg maar. Dus daar is echt een, dat is... Het gaat echt om wat dat beroep doet voor je. Ja, nou ja, sterker nog, er zijn heel veel specialisten in het ziekenhuis, jonge specialisten, die niet aan het werk komen omdat we er te veel van hebben. En die zich nu soms gaan omscholen naar iets in de eerste lijn, wat we erg aanmoedigen. Maar is wel erg zonde van het opleidingstraject en ook de financiële zaken daaromheen natuurlijk. En ja, ik denk wat aansluit bij Aukje, dat zeker in de verpleeghuiszorg, maar ook in de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg, we hebben altijd gezegd dat we excellente zorg willen. Maar ik denk dat een van de oplossingen ook is om te gaan kijken, nou, misschien is goede zorg goed genoeg En hoeft het niet allemaal excellent? En dan heb je ook wat meer uren vrij. Is excellent trouwens ooit gedefinieerd? Nou, niet dat ik weet, maar wat jij aanstipt is wel wat het volgens mij in de hele samenleving mis is. Hè. Zo, we rekenen alles af aan in termen van excellentie en status. Hè. Cardioloog heeft status, verpleeghuisarts niet. Terwijl als we met z'n allen meer zouden nadenken, hoe krijgen we een samenleving die meer gericht is op zorg voor elkaar en liefde en aandacht voor wat echt nodig is. Ja, dan lossen we de problemen veel meer op dan in het huidige te ver doorgeschoten individualisme. Nina, ik zag je net knikken toen Desiree aan het woord was. Wat grappig is eigenlijk, is dat we denken dat we een soort cijferprobleem hebben, maar eigenlijk als je het dus hoort, dingen als status, het gaat niet over cijfers, het gaat over hoe wij onszelf zien als mens. Ja, ik vind dat excellentie, die hang naar excellentie wel een interessant en volgens mij, maar dan moet je me maar corrigeren als ik het verkeerd heb, maar is dat in de coronacrisis ook heel erg gebleken? De enorme excellentiedrift die er bijvoorbeeld om de IC heen. Excellentiedrift is mooi. Ja, dat is enorm problematisch geweest. Omdat we zulke goede IC-medewerkers wilden opleiden. Kwamen daar enorm in de knel. Er zijn andere oorzaken ook van. Maar ik liep daar tegenaan in een onderzoekje wat ik deed. Ja, ik vertel daar eens over. Wat was dat voor onderzoekje? Nou ja, ik denk dat jij het beter kan vertellen. Ik was in die tijd dat het zo slecht ging met corona op zoek naar de vraag, waar zijn alle verpleegkundigen eigenlijk? En toen, tijdens een belrondje, kwam ik erachter dat er wel er enorm wordt gehamerd op die excellentie. Zeker als het om die IC-verpleegkundigen ging, waar we er zo weinig van hadden. En er waren veel mensen die zeiden, nou, het kan wel. Het kan wel net iets minder excellent. En dan lossen we misschien een hoop op. Ja, dus hebben we wel een tekort aan personeel? Of zijn wij op de een of andere manier onszelf het leven onmogelijk aan het maken? Aukje? Nou, ik vind het heel erg wonderlijk. Waar is iedereen gebleven? Ja, hè? Want dat het snap is echt ik ook niet. Ineens zegt iedereen ook de vergrijzing. Alsof dat 2 jaar geleden niet aan de hand was. 84% van de ondernemingen die kampt met een personeelstekort. Dus het is echt. En dan denk ik van waar is iedereen gebleven? Dus kennelijk werken we allemaal in sectoren waar we eigenlijk niet echt behoefte aan hebben. En ik denk wat er ook echt aan de hand is, wij zijn in Nederland gewoon kampioen flexibel werken. Dat maakte dat het bijvoorbeeld in de horeca en al de niet-cruciale sectoren het zo makkelijk was om af te schalen. Maar nu kun je niet meer opschalen, want alle mensen die toen een flexibel contract hadden, die zijn ergens gaan werken waar het leuker was. En dus ik hoorde bijvoorbeeld van een horeca-medewerker die altijd flexwerk had, dat hij zich heeft laten scholen tot werknemer in de bouw. Nou, daar hebben we gelukkig ook heel veel mensen van nodig. Maar dan nog breek ik me het hoofd op. Hoe kan dit eigenlijk? Dus sorry, ik heb niet het antwoord op hoe we dit kunnen oplossen. Maar het is niet alleen maar een kwestie van kwantiteit, maar ook gewoon van kwaliteit en echt aandacht hebben voor je werknemers. Hè? Want wat ook vaak blijkt, is dat mensen ergens gaan werken, die worden dan niet goed ingewerkt onder het mom van het is zo druk, hup, je moet meteen aan de slag. En lopen ze vooral in de zorg ook weer hardgillend weg. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want als je wel met z'n allen aandacht geeft aan elkaar en ook van elkaar leren en ook je zwakheden durft toe te geven, dan blijven mensen veel langer ergens werken dan wanneer ze onder het mom van je moet nu presteren onmiddellijk weer wegjaagt. Is dat die prestatiemaatschappij, Desiree, merk jij? Want jij bent volgens mij nog geen 30, hè? Nee. Nee. Is dat iets waar leeftijdgenoten van jou last van hebben? Ja, ik denk wel. Het moet altijd beter. En er is altijd iets mooiers en leukers. En misschien meer passends of spectaculairders. En dat, dat zorgt wel ook dat er meer gewisseld wordt tussen banen, waardoor je dan uiteindelijk ook een soort van vernietiging hebt. Want dan moet je weer iemand in werken. En dat geeft ook problemen natuurlijk in de capaciteit. Als je niet volwerkte medewerkers hebt. Want zeker in de zorg, als ik kijk nu in de huisartsenpraktijk, als je een nieuwe doktersassistent krijgt in de praktijk, je hebt gewoon echt wel een half jaar nodig, misschien wel een jaar, totdat die echt goed werkt in het team. Ja, als die na een jaar zegt, ik ga toch naar een andere praktijk, of ik ga 3 maanden, dan begint het weer opnieuw. En dan heb je al die uren geïnvesteerd. En dan. En tegelijkertijd hoort het er ook wel heel erg bij. Hè, dat jongeren via trial and error proberen en ergens falen en weer opstaan, zoeken naar wat is nou eigenlijk mijn bestemming. Vaak weet je ook pas op vanaf je 40ste van, oh ja, dit is wat ik echt goed kan en ook wil. En juist daarom pleit er ook voor van, zorg ook dat je ouderen in dienst neemt, want die zijn minder wispelturig dan jongeren. Nou, ik denk dat we het hebben opgelost. Dat is ontzettend goed. Hartelijk dank, Kring. Dan gaan we meteen naar het nieuws met Clemens Peters. NPO Radio 1. Rusland heeft zich teruggetrokken uit de strategisch gelegen stad Liman in het oosten van Oekraïne. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Eerder vandaag werd al duidelijk dat de Oekraïnse militairen die stad waren binnengetrokken. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te voorzien van onder meer materieel. Een dode walvis die gisteren werd gezien voor de Belgische kust is nu spoorloos. Het kadaver van ruim 20 meter lang dreef gisteren rond in de buurt van Nieuwpoort. Maar omdat het een gevaar opleverde voor de scheepvaart, werd een zoekactie gestart. Die zoekactie moest worden gestaakt vanwege slecht weer. In de Noord-Spaanse stad Girona zijn 18 mensen gewond geraakt bij een explosie op een wetenschapsfestival. En het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens een demonstratie van een experiment. Een vat met vloeibare stikstof ontplofte terwijl een publiek van zeker 200 mensen toekeek. En bij de Grote Prijs van Singapore vertrekt Charles Leclerc morgen vanaf pole position. Dan hebben we het over Formule 1 autosport. Max Verstappen start als 8e. Hij leek onderweg naar de snelste tijd, maar in de laatste ronde bleek dat hij te weinig benzine in zijn auto had zitten. En er wordt gevoetbald in de Eredivisie. In Leeuwarden neemt Cambuur het op tegen PSV. En commentator ter plekke is Chris Wobbe. Chris, zijn ze al begonnen? Ja, Clemens, zo'n 31 seconden oud is deze wedstrijd. Het begin van speelronde 8. De wedstrijd gaat tussen Cambuur-Leeuwarden tegen PSV. Cambuur op de 17e plek. PSV start voor het eerst als koploper een speelronde. Dat is een groot goed in Eindhoven. Speelde natuurlijk spectaculaire wedstrijd tegen Feyenoord voor de interlandbreak die met 4-3 gewonnen werd. En met dezelfde opstelling trekt de ploeg van Ruud van Nistelrooy, de trainer, ten strijde nu de eerste mogelijkheid. En het eerste schot ook van Saibari daar vanaf de tweede paal. Snelle aanval via Simons en Gakpo. Cody Gakpo natuurlijk de grote ster op dit moment van de Eredivisie. 8 doelpunten, 6 assists al geleverd. Iedere wedstrijd betrokken direct bij minimaal 2 doelpunten. En hij maakt ook nog eens veel indruk bij Oranje, dat natuurlijk eerder tegen onder meer België speelde. Cambuur kent wat personele problemen. Onder meer een 3-tal schorsingen. Bangura, Hoedemaker. Zij kregen allebei de rode kaart tegen RKC. En ook trainer Henk de Jong kreeg de rode prent voorgeschoteld. Hij zit op de tribune waar hij gewoon alles mag roepen. In plaats van een aantal dingen die hij had gezegd tegen de arbitrage in Waalwijk die niet getolereerd werden. 3 rode kaarten dus. Een strafschop tegen. Een eigen doelpunt tegen. Kortom, al het ongeluk kwam in Waalwijk bij elkaar voor Cambuur Leeuwarden. Dat nog maar 1 keer. Dit seizoen wist te winnen en dat een zware opgave wacht. Want het moet de koploper PSV van de Eredivisie verslaan. Voorlopig 0-0 in Leeuwarden bij Cambuur PSV. Chris Robbe, dankjewel. Marco Verhoef, het weer. Ja, dat is wat wisselend met een aantal buien, zeker dieper landinwaarts. Die trekken wel in oostelijke richting weg. En omdat het wat begint af te koelen, kunnen ze ook minder makkelijk ontstaan. En wordt het vanavond en vannacht eigenlijk overal droog. Met flinke opklaringen, het blijft wel waaien en de temperatuur daalt naar 1 graad of 11 als minimum. Dan een morgen oplopende temperaturen tot zo'n 17 graden. Op veel plaatsen blijft het droog. Misschien een enkel buitje in het noordoosten, dat kan. En waar de zon flink schijnt op veel plaatsen in het land, heeft het zuiden te maken met meer wolken. Die wolken horen bij een storing die over België en Noord-Frankrijk trekt, daar regen brengt. Maar in Nederland blijft het naar alle waarschijnlijkheid helemaal droog. In ieder geval dus ook in het zuiden. Dan maandag en dinsdag sowieso droog weer. De zon erbij, oplopende temperaturen naar zelfs 19 graden op de dinsdag. De nachten worden wel wat frisser en woensdag kan er weer wat regen vallen. Dankjewel, Jolanda van der Velde, het verkeer. Het gaat eigenlijk best wel goed. Alleen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar moet je met 15 tot 20 minuten vertraging rekening houden. Het is langzaam rijden tussen Kootwijk en Hoevelaken. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Sarah Zadeh, advocaat, Aukje Nauta, organisatiepsycholoog. Nina Polak, schrijfster, en Desiree Warmerdam, huisarts. Staatssecretaris Van Ooyen van VWS wil iets doen om de mentale gezondheid in ons land te verbeteren. Ik citeer: de samenleving is steeds ingewikkelder vormgegeven, stelt hoge eisen aan mensen en legt grote nadruk op, we hadden het er net al over, prestaties en zelfredzaamheid. Depressie, angststoornissen en problemen met alcohol en drugs treffen jaarlijks zo'n 1,8 miljoen Nederlanders. Scholieren ervaren steeds meer druk op school. Ongeveer 840.000 jongeren ervaren mentale uitdagingen. Tegelijkertijd neemt de sociale cohesie af en neemt de druk op de arbeidsmarkt toe. Ook dat zeiden we al. In 2019 had 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten. Een cultuurverandering is nodig. Desiree, wat merk jij hiervan in de spreekkamer als huisarts? Ja, dat er steeds meer mensen, of in ieder geval vaak mensen, op het spreekuur komen. Kinderen, maar ook pubers en jongvolwassenen die met problemen kampen en vaak zelf ook al met een diagnose komen. En die via diagnostiek bevestigd willen krijgen. Zo van: dokter, ik heb dit en dit en dit. Wilt u even zeggen dat dat klopt? Ja, die komen dan op het spreekuur en zeggen: nou, ik denk dat ik autisme heb. En dat je dan doorvraagt van: nou, waar heb je dan last van? En dat ik dan vaak denk: nou, volgens mij is dit best normaal voor jouw leeftijd of überhaupt normaal. Want waar hebben ze dan last van? Ja, dat ze zeggen dat ze moeite hebben met vrienden maken of moeite met contacten onderhouden. Dat niet zo vanuit zichzelf komen. Dat het meestal de vrienden zijn. Of dat ze niet de leider zijn in de groep, maar meer volgen. En dan denken ze gelijk: nou, er zal wel iets mis met me zijn. En dan praat jij door en dan blijkt het wel mee te vallen. Ja, soms dan kan ik ze er een beetje van afpraten. Dat ik denk: nou, dat klinkt allemaal wel heel normaal. Maar vaak heb je toch wel toch ook de diagnostiek nodig om ze gerust te stellen. Of in ieder geval ook gericht wel te kunnen hebben. Want ze hebben er vaak wel last van zonder dat het een probleem is. En dan moet je kijken: ja, wat is dan de oplossing? Het individu of de mensen eromheen? Maar de mensen omheen kan ik niet veranderen als huisarts. Maar het individu kan ik misschien wel helpen. Nina Polak, dit doet me denken aan een opmerking die John Cleese jaren geleden maakte. Dat ging over taal en emotie. We hoorden net Hendrik over de manier waarop hij over die poppen sprak. Wat John Cleese zei was dat emoties eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar als pathologie, als ziektes worden benoemd. Dus ik ben niet introvert, ik ben meteen autistisch. Ik ben niet uitgelaten, ik ben meteen hysterisch. Ik ben niet verdrietig, ik ben depri. En in jouw prachtige boek, ik ben het in één ruk aan het uitlezen, Buitenleven, roept een van de personages op een gegeven moment ook: nee, ik ben niet manisch, ik vind deze natuur echt heel mooi. Woorden zijn, taal is superbelangrijk. Ja, en mentale gezondheid is heel dominant geworden in hoe we praten over leed. Precies. En dat begrijp ik ook wel, want wat jij meemaakt in de spreekkamer, dat heeft er volgens mij ook gewoon mee te maken dat mensen onder enorme druk staan en geen andere uitweg zien dan hun diagnose. Het is natuurlijk ook een vorm van legitimering en een vorm van iets wat lijkt op een soort technocratische oplossing voor dingen die existentiëler vaak zijn en die heel vaak ook gewoon niet zozeer in een individuele oorsprong hebben, maar ook gewoon hartstikke politiek. Ik bedoel, we leven gewoon in een keiharde maatschappij. Er is enorme economische ongelijkheid. Heel veel mensen kunnen niet meekomen. En we zijn steeds geneigder om daar de taal van de psychiatrie en de psychologie voor te gebruiken. En ik denk dat dat voor een deel armoedig is. En dat je ook eigenlijk een probleem maakt met die taal wat steeds groter wordt. Want het komt allemaal op het bord van de professionele zorg. Terwijl dat het voor een deel niet is. Wat niet wil zeggen dat mensen geen problemen hebben, hè, maar wel dat die taal heel beperkend kan zijn. Ik had het net met Hendrik over mededogen. Een van de redenen waarom ik jou heb uitgenodigd, je hebt mij diep ontroerd. Jij kreeg de jonge ganzenveer uitgereikt, of bedacht en uitgereikt door Nelleke Noordervliet. Jij staat op het podium met zo'n beetje de intelligentsia van Amsterdam. En in plaats van te vertellen hoe moet het met de literatuur in de 21ste eeuw, wat iedereen verwacht, had je een heel bescheiden verhaal en je zei, ik heb heel veel liefdesverdriet en ik moet mezelf eigenlijk samenrapen en ik wil gaan reizen. En dat zei je zonder enige coquetterie, met een openheid waarvan ik dacht, oh, wat ben ik jaloers dat je dit durft. En er gebeurde iets in die zaal. Volgens mij waren er ook mensen die het ongemakkelijk vonden, toch? Ongepast. Ongepast zelfs. Ja, en daar kon ik me ook wel weer in vinden. Het was gewoon een moment, het was een feestelijke dag. Maar het ging met mij op die dag helemaal niet. Ik was echt net uit elkaar. Mijn relatie was net uit. Ik was net verhuisd, een dag daarvoor. En ik was gewoon een wrak. Ik had niet geslapen. En ik moest een dankwoordje geven. En ik dacht, ik zeg gewoon hoe ik er aan toe ben. Want anders denkt iedereen, wat staat die vrouw daar te beven? En ik heb het ook wel een beetje verbonden met de taal. Ik bedoel, ik denk ook wel, het moest gaan over het belang van taal. En hoe de taal ons kan helpen bij allerlei grote crisis waar ze in zitten. En toen zei ik, ja, ik heb een kleine crisis zelf, liefdesverdriet. En toen ging er inderdaad een zucht van mededogen door de zaal. Maar er waren ook wel veel mensen die dat ongepast vonden. En ik denk, het is het voorrecht van de kunstenaar dat ik zoiets kan zeggen. Want als je... bedoel, een minister of een directeur van een groot bedrijf bent, dan kan dat echt niet. Oh, jawel. Ja? Oh. Ja, vind ik wel. Ik denk dat daarmee ook de systeemverandering kan beginnen. Als we dat allemaal meer doen. En ik schrik dan ook een beetje dat men dat onmiddellijk als ongepast ziet. En ik denk dat het ook al gaande is. Want ik was laatst op een congres. En dat ging ook over ingewikkelde problematiek rondom personeelstekorten in een bepaalde sector. En toen waren daar twee verhalen. Eén verhaal was van iemand die vertelde over iets wat totaal niet goed ging. Hè? Op een zeker vliegveld waar eigenlijk alles in het honderd liep. En hij gaf zelf ook aan van, we hebben gefaald. En daarnaast was er iemand die had alleen maar een juichverhaal over een frisdrank, iets waar hij voor werkte en hoe fantastisch het er allemaal was. Maar wat ik zag in de zaal, dat er eigenlijk veel meer respect en bewondering was voor het verhaal waarin eigenlijk de zwakte werd toegelicht. En zo van en men met z'n allen ging nadenken over hoe het eigenlijk moest, dan alleen maar dat geweldige opschepper verhaal. En dat vind ik winst. Dat toont een soort van behoefte en verlangen met z'n allen meer naar verbinding in plaats van alles op basis van excellentie organiseren. Er is toch iets vreemds aan de hand, hè? Sarah, ik weet dat je hebt roots in Iran. Ja. Iedereen is nu bezig met dat verhaal natuurlijk van die hoofddoeken. En dan zijn wij allemaal, ja, wij zijn de samenleving die niet meer leidt onder het juk van de religie. Bij ons is iedereen vrij. En we hebben dat gevoel van grote superioriteit. Alles kan. En tegelijkertijd is er, nou, ik herhaal dat woord, iets existentieels. Waardoor we alles, ja, we hebben ieder juk van ons afgegooid. En toch leggen we onszelf iets nieuws onmogelijks op. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk vanuit het perspectief dat we in de samenleving enerzijds steeds meer verbinding met elkaar zoeken en anderzijds steeds meer van elkaar wegdrijven. Maar dat we middels die verbinding zoeken, we ook ervoor kunnen zorgen dat we elkaar beter kunnen begrijpen en elkaar daarin in die strijd kunnen helpen. En ik zie dan ook om me heen, als je dan bijvoorbeeld kijkt specifiek naar de situatie in Iran, het internet kan worden afgesloten. Ze kunnen proberen een beweging die al tientallen jaren gaande is te onderdrukken. Maar het komt altijd weer op. En het komt altijd weer op die drang naar die vrijheid, maar ook om jezelf te blijven verzetten, in dit geval tegen dit regime. En aan te blijven kaarten welke mensenrechten er geschonden worden. Maar breder gezien merk ik dat we elkaar ook daarin blijvend moeten supporten. En dat we elkaar eigenlijk daarin moeten kunnen helpen. En die verbinding toch moeten blijven zoeken in een wereld waarin de verbinding toch op bepaalde manieren afbreuk wordt gedaan. Je gebruikt een belangrijk woord, het woord verzet. Ja. En dan vraag ik me af, waarom kunnen wij ons dan niet wat meer verzetten tegen die wereld van die perfectie, in plaats van er allemaal ziek van te worden? Ik wil even iets aan Nina vragen. Want ik las ook een ontzettende interessante zin in Buitenleven. Over iemand die het dan helemaal voor elkaar heeft. En dan schrijf je dat die heeft een tot leven gekomen Instagram-post. Dat vond ik heel interessant. Ja, ik denk dat ik een beetje wil aanhaken op iets wat Sarah zegt. En verzet, daar begon je over. En inderdaad, dit soort problemen worden heel vaak geduid in termen van enorme succesnormen die we hebben. Hè? En de mate en ons eigen excellentiedrift. Waarmee ze ook weer heel individueel maakt. En ik denk heel veel mensen die er heel slecht aan toe zijn nu, geestelijk, die zijn dat voor een reden. En psychiatrie gaat traditioneel over mensen die ongezond reageren op omstandigheden. Maar heel veel mensen, heel veel mensen die er mentaal slecht aan toe zijn, die reageren eigenlijk heel normaal op omstandigheden. De omstandigheden zijn shit. En uit dat gevoel komt verzet voort. En om alles af te doen als geestelijk gezondheidsepidemie en om alles af te doen als depressies en angst. En die gevoelens zijn in heel veel gevallen gewoon terecht. En ze zouden de motor moeten zijn voor verzet. Ik heb jullie allemaal gevraagd een artikel te lezen uit The Guardian, geschreven door een Britse psycholoog, die eigenlijk precies dat zei. En zij maakte de vergelijking met een plant. Ik ga zo meteen aan jou vragen, Desiree, als arts, wat jij ervan vindt. Ze zei, als het niet goed gaat met een plant, dan zeg je niet, ja, plant, je moet niet zo zeuren. Maar dan zeg je, nou, misschien heeft die plant wat meer zon nodig, of wat meer mest, of wat meer water, of wat minder water. Dan verander je de omstandigheden. Desiree, gaat zo'n vergelijking op? Je hebt dat artikel ook gelezen. Wat vond jij van die analyse? Moeten we meer de omstandigheden veranderen? Nou, ik denk dat tot op zekere hoogte voor heel veel mensen wel gaat helpen om die druk te verlagen en minder dat perfectie en die excellentie na te streven. En inderdaad, dan komen de mensen naar boven die inderdaad een ongezonde reactie op een normale gebeurtenis hebben. En dat zijn de mensen die de gezondheidszorg nodig hebben. Maar ja, als jouw oma overlijdt, dan mag je daar best om rouwen. En de een heeft dat een week en de ander heeft dat 6 maanden. Maar dat betekent niet dat als jij 6 maanden in de put zit, dat ongezond is. Kijk, als je een vlieg dood ziet gaan en je zit daar 6 maanden van in de put, dan kan je zeggen, nou, dat is misschien inderdaad een ongezonde reactie op een normale gebeurtenis. Maar nu zie je dat die twee heel veel op één hoop worden gegooid. Terwijl het is echt een heel ander verhaal. En zien we daarin dan niet weer terug, om aan te haken bij het woord mededogen, dat we ook moeten erkennen van, ja, bepaalde gevoelens zijn gewoon valide. En die boosheid, angst, verdriet in deze tijden met heel veel gebeurtenissen op mondiaal niveau, dat we dat ook echt mogen voelen. Absoluut. En dan is er nog wat interessants, vind ik. Het is helemaal niet erg om je af en toe ongelukkig te voelen. En het is ook zo, dat heb ik geleerd van een collega van mij, dat gevoelens, het is niet zo dat als je heel erg ongelukkig voelt, dat je dan niet tegelijk ook geluk kunt ervaren. Heel klein voorbeeld van iemand, of een vriend van mij, die heeft een buurvrouw en haar man is overleden. En die kan dan soms zeggen van, dan zit ik op een stoel en dan moet ik heel erg huilen en dan voel ik me zo gelukkig. En dus emoties kunnen tegelijk bestaan. Het mag er ook gewoon zijn. Het lijkt ook net wel alsof wij in onze samenleving alles weg willen poetsen. Terwijl waar we ongelukkig van worden is dat we niet ongelukkig mogen zijn. Maar gewoon feeling bad about feeling bad actually makes you feel worse. Maar als we gewoon ons slecht mogen voelen, is dat gewoon ook oké. Tegelijkertijd, als je het hebt over ongelijkheid, zitten wij ook raar in elkaar. Hè? Er is zijn allerlei onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld, er is aan studenten gevraagd, wat zou je nou liever willen? 100.000 euro verdienen in een wereld waar iedereen 250.000 euro heeft, of 50.000 euro verdienen in een wereld waar iedereen 25.000 euro heeft. En dan wil iedereen toch liever in absolute getallen minder verdienen, maar meer dan de rest. Ja. Dus dat verlangen naar winnen, Wat natuurlijk ook met die sportwedstrijden, hè, daar kunnen we ons allemaal enorm in inleven. We zijn allemaal Max. En als Max wint, hebben we allemaal gewonnen. Dus maar dat zit is van nature niet altijd zo, hoor. Gewoon, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar wat genoemd wordt sociale oriëntatie. Hè, dus ben je competitief, coöperatief of individualistisch? Als je coöperatief bent, dan wil je dat iedereen evenveel krijgt. Competitief, dan wil je dus winnen, wat jij net zei. En individualistisch betekent, maakt me niet uit wat een ander krijgt, als ik maar veel krijg. Nou, en dan blijkt uit dit soort onderzoeken wereldwijd dat ongeveer 60-70% is coöperatief van haar aard. 5-10% is competitief en de rest is individualistisch. He, dus het is maar ook, is dat nature of nurture? Dat is nature. Hè? Maar, ja. En dit zegt ook, dit zo zijn alleen geboren. Maar attitudes. Ja, ja. Zo word je geboren. Maar we hebben een systeem gemaakt wat veel te competitief is van natuur. Dus daarom denk ik, in brede zin past ons systeem niet meer bij onze natuur. We zijn massaal vervreemd van hoe we eigenlijk willen zijn. En daarom denk ik dat we dus leiders nodig hebben die niet opereren vanuit een soort van alles kan, hè, alle mogelijkheden, maar vanuit verantwoordelijkheid. Vanuit de verantwoordelijkheid om ook echt te zorgen voor een systeem waarin iedereen er mag zijn. En daarom, wat me zo opvalt is dat we in Nederland zo van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan. Een aantal decennia geleden was er een enorme rel in Nederland. Er was een meisje dat de allerhoogste cijfers haalde op het gymnasium. En die werd iedere keer uitgeloot voor geneeskunde. Dus pure toeval, terwijl in andere landen zou je zeggen, nou, iemand die zo slim is en een goed probleemoplossend vermogen heeft, die willen we. Maar dat vonden we dan onrechtvaardig. En nu zie je dat kinderen worden echt al zo jong geassessed en krijgen zo jong CITO-toetsen, dat volgens mij krijg je binnenkort prenatale CITO-toetsen. Ja. En krijgen moeders een niet baar advies als het embryo niet voldoet aan de eisen. Dus hoe komt het dat we zo van de ene seconde op de andere daar totaal anders in zijn gaan? Daar heb je een socioloog of een antropoloog nodig om dat voor nou, dat ik heb hier een organisatiepsycholoog en oud CERLI. Ja. We praten met elkaar aan. Hè? Gewoon cultuur is iets van een soort van collectieve gedrag en attitude. Hè? Waarin we met z'n allen zeggen van je moet de beste zijn en je moet de liefste zijn en de mooiste zijn. We praten elkaar bepaalde normen aan. En die normen die maken als je daarvan afwijkt dat we ons gaan schamen. En schamen hangt weer huizenhoog samen met depressie. Dus volgens mij gaat het erom dat we met z'n allen heel erg in gesprek gaan over dat alles en iedereen er mag zijn en niet in een bepaald hokje volgens bepaalde normen zich hoeft te gedragen, maar dat juist die enorme diversiteit ervoor zorgt en in combinatie met verbinding dat we weer een aangename samenleving. En hoe we dat. We hebben daarvoor gesprekken zoals deze voor nodig. Nou, dat geeft meteen het bestaansrecht van de goed ingelichte kring aan. Daar ben ik blij om. Sarah, ik weet, jij bent advocaat op een groot kantoor op de Zuidas. Ik weet dat er kantoren zijn op de Zuidas waar als je als vrouw in de pauze een hap neemt, iedereen zo naar je kijkt van: wat doe je nou? Eten? Dat wordt dus niet opgelegd door zeg maar een mannelijke baas. Je gaat niet minder verdienen als je normaal eet. Maar merkwaardig genoeg, dat doen vrouwen elkaar ook aan. En dat komt dan niet van, ja, ik weet niet, waarom doen we dat? Want dan maken we onszelf echt fysiek en mentaal hartstikke ongezond mee. Ik moet zeggen, ik heb dit niet eerder meegemaakt of gehoord. Maar ik heb wel, ja, ik zie natuurlijk wel in, laat zeggen, de studiebank al een bepaalde drang naar die excellentie waar we het over hadden. En een bepaalde competitie. Waarvan ik het ook vooral heel belangrijk vind dat studenten leren samenwerken. En dat begint eigenlijk al bij de studie. Dat begint bij elkaar meetrekken. Navraag doen. Hoe is deze opdracht gegaan? Heb je hulp nodig? Kunnen we elkaar helpen? Kunnen we met elkaar studeren? In plaats van het ellebogen. Wat kunnen universiteiten eraan doen om dat te bevorderen? Nou, wat je sterk merkt, althans dat is echt alleen vanuit mijn perspectief bezien tijdens de studie, maar dat heel veel van de opdrachten heel individualistisch zijn. Het is, je gaat ergens heen, je maakt een tentamen op basis van de stof. Een enkele keer schrijf je een essay. Je werkt in ieder geval vanuit mijn perspectief in de studie rechten bijvoorbeeld vrij weinig samen, tot eigenlijk helemaal niet. En vervolgens ga je het bedrijfsleven in. Je gaat bijvoorbeeld werken bij een advocaatkantoor, een groot bedrijf. En dan word je geacht heel veel te gaan samenwerken. En eigenlijk samenwerking, communicatie. We hebben het over taal, de open textuur van taal. Het is ontzettend belangrijk om met elkaar wederom die verbinding, het gevoel, de communicatie goed over het voetlicht te kunnen brengen. Waarom leren we dat soort soft skills niet beter? Waarom kunnen we er niet voor zorgen dat we minder kijken naar hard skills op papier tijdens bijvoorbeeld een universitaire studie, waarvan het ook heel belangrijk is dat je bepaalde soft skills met elkaar kunt ontwikkelen, waar er ontzettend knappe koppen tussen zitten die dat wel kunnen, maar dat eigenlijk gewoon niet geleerd krijgen. Desiree, wat maakt een goede arts? Inlevingsvermogen of de hoge cijfers? Inlevingsvermogen. Echt? Meteen? Geen aarzeling? Ja. En hoeveel aandacht is daarvoor in de geneeskundestudie? Het wordt steeds meer. Oké. Okay. En zeker in de vervolgopleidingen binnen de eerste lijn heeft het heel veel aandacht. De empathie, de communicatie en de samenwerking. Maar dat is in de ziekenhuisspecialisaties nog wel loopt wat achter op de eerste lijn qua in het curriculum. Ja, en die kentering is echt wel zichtbaar. Er is toch ook net iemand van de VU bij geneeskunde die cum laude heeft afgeschaft. Dus dat je geen cum laudes meer ja, volgens mij is dat halen. Een jaar geleden inderdaad. Jaar geleden, hebben ja. ze dat ook in een poging om die strijd tijdens de co-schappen al te minderen. Want ja, eerst was het om opleidingsplekken, toen was het om Anios banen en dat druppelt zo naar beneden, naar de co-schappen en het binnenkomen van de studie. Inderdaad is de cum laude toen afgeschaft om gewoon de co-schappen te leren en niet om boven de groep uit te komen. En die beweging zie je overal. Nina, zie jij een kentering? Ja, nou, we hebben het nu heel erg over de mindset van de geprivilegeerden eigenlijk. Hè? En daar gaat die discussie heel vaak naartoe. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over mensen die echt niet mee kunnen komen. En ja, het is toch ook gewoon, het blijft zeggen, een politiek probleem. En ik denk, de geprivilegeerden worden ook gelukkiger als ze wat socialer gaan stemmen, volgens mij. Want iedereen wordt daar gewoon beter van. Als we gewoon goed zorgen voor mensen die, en die zijn er heel veel, die gewoon ook echt door omstandigheden niet mee kunnen. Dan Wordt het beter? Dus denk ik. Het kabinet met zijn mental health verhaal, gewoon ook economisch kijken. Aan niet de bak alleen maar met gewoon een sociale samenleving. Het is echt niet mental health, gewoon rechtvaardigheid. Dat is een mooie. Ik heb hier een citaat van Oprah Winfrey. Overigens een leestip. Haar boek Wat is je overkomen is een weerslag van gesprekken met psychiater en hersenonderzoeker Bruce Perry over trauma, maar ook veerkracht en herstel. Hij is leuk. Everyone wants to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Tot zover Goed Ingelichte Kring met Sarah Zadeh, Aukje Nauta, Nina Polak en Desiree Warmerdam. Zometeen Wieger en Fidan in de kantine. Tot de volgende kring. NPO Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramotarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Hadden we maar nooit geluisterd naar de partijen die zeiden je moet af van de kernenergie. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. Je kan ook niet zeggen, vind ik, met deze regering van ons, dit en dit hebben ze heel goed gedaan. Noem eens iets wat ze heel goed hebben gedaan. Noem eens iets. Ongehoord Nieuwscafé. En dan moet de hele familie overkomen daarna en zo. Dat kan niet meer, dat is een ramp. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet meer. Ster. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daar al mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl.